ao pá tudo o colo que tu ho e murukido marsa do polo cu ao pá tudo ho ho natino do cu na pesipata Saringar tu si pareong mi si pare napa tu duho sangat kudo awinan au sia do pang mi ha sia ku Sari.